Radio Filispín cumpre 10 anos. E para celebralo volve o Conspirando por unha Radio Libre. Welcome to the match we hope to enjoy. Xoves 2 de abril, 10 da noite, Sala Super 8, Ferrol. Coas actuacións de Sarabá Criolo, música brasileira, Skyhooks, Basket Roll Band, Carrero Bianco, Tecnopop. A presenta e anima Cris Moreira. Música, fotocol, sorteo de camisolas filispinianas, petiscos e bo humor. Sétimo Conspirando por unha Radio Libre. Xoves 2 de abril, 10 da noite. Sala Super 8, Ferrol. Entrada, 5 euros. Filispín, 10 anos compartindo radio.